कमली न कमले जे करता हां उसा ना प्यार पाके छल्ला मोड़िया कमली न कमले जे करता हां उसा ना प्यार पाके छल्ला मोड़िया दिल होने किसे पासे लगता नहीं ऐसा उन दिल तोड़िया कमली न कमले जे करता उसा ना प्यार पाके छल्ला मोड़िया कमली न कमले जे करता प्यार पाके छल्ला मोड़िया कमली न कमले जे करता उसा ना प्यार पाके छल्ला मोड़िया ਛੱਡ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਬੂਹਾ ਪੀੜਿਆ